राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 9 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा स्वतः समय परिपूर्ण है। जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त समय परिपूर्ण सब के समान में परिपूर्ण है स्वतः। वो संसार से निवृत्त करना है, संसार की निवृत्ति निरंतर हो रही है, निरंतर ही निवृत्ति हो रही है। परमात्मा प्राप्ति भी निरंतर है, निरंतर हमारा कुछ इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, सदा प्राप्त है परमात्मा प्राप्ति सदा स्वाभाविक। जिसको प्राप्त करना है उसी प्राप्ति निरंतर है, जिसे निवृत्त होना है उसे सारी निवृत्ति स्वतः है। स्वतः होते हुए भी एक संसार ही आश्रिति है, आश्रिति एक बाधक है, वो भी है नहीं परंतु अपने माने हुई है, अपने माने हुई अपने को बाधा देती है नहीं। वास्तव में भगवान की कृपा से मिट जाएगी, मिट सही है, उसी बाधा को हमारे बाधा नहीं है। हमें तो हे नाथ हे नाथ स्वतः प्राप्त है। जैसे कल कहा था हमारे कुछ चाहिए नहीं, हमारे कुछ है नहीं संसार में, ये ममता का त्याग है, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरा कुछ भी नहीं है इसको मान ले, स्वीकार कर ले, बहुत ठीक होगा। ममता रहने से ही संसार में प्रवृत्ति होती है। विचार कर देखे तो मेरा कुछ है नहीं, विचार से ये बात ठीक मालूम रहती है, मेरा कुछ भी नहीं है और मेरे कुछ चाहिए नहीं, तो प्राप्त में ममता नहीं है, अप्राप्त नहीं, इच्छा नहीं है, ये सही हुआ। प्राप्त में ममता होती है, अप्राप्त में इच्छा होती है, तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, अपनी इच्छा हो ये भी कोई नहीं है। एक असंगता होती है, असंगता ज्ञान मार्ग में वो मुख्य है, तो असंगता भी हमारा कभी किसी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा कभी किसी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं है, तो असंगता है स्वाभाविक, स्वतः है स्वाभाविक। और चौथी चीज है भगवान में प्रेम, भगवान हमारे, हम भगवान के, ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना सुखराशी स्वाभाविक। ईश्वर अंश को ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर साथ संबंध है, ईश्वर हमारे हम ईश्वर के हैं, ये दृढ़ता से मानने की बात है, ठीक है, ये है वास्तव में, और संसार संबंध नहीं है, तो मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, और ईश्वर का संबंध है, स्वभाव है कि ईश्वर का संबंध है, ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर के हैं, इसमें कभी कोई पड़ेगा नहीं, पढ़ने वाला है नहीं, ये अनाधिकार से सदा से है, सदा से स्वतः है, स्वभाविक ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगराशी स्वाभाविक परमात्मा का है, स्वतः है, इसमें करना नहीं है, करना पड़ा नहीं है, ईश्वर अंश है, तो संसार का नहीं है और परमात्मा का है, परमात्मा अपने है, संसार अपना नहीं है, अपना दिख है परंतु अपना नहीं है, निरंतर नष्ट हो रहा है, अपने से व्युक्त हो रहा है, जितने वर्ष उनको आया है उतने वर्ष उनके उतना वर्ष अलग हो गया, अलग हो रहा है, निरंतर अलग हो रहा है, निरंतर पूरा अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्रत्येक आप सोवे बैठे चकाम करे न करे कुछ करे, परंतु संसार का वियोग आपके सुते हो रहा है स्वाभाविक, बिना किए परमात्मा का संयोग स्वतः है, वो स्वतः है स्वाभाविक, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं, संसार के नहीं है, ये निश्चित बात स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक है, उसको मान लो, उसे मानने से वैसे ही हो जाएगा, स्वीकार कर लो, स्वीकार, हम संसार नहीं, संसार हमारा नहीं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का संबंध हमारा स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक, ये कभी दूर होने वाला है नहीं, हम सदा ही परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, परमात्मा सदा ही हमारे साथ रहने वाला है, किसी जोड़ी में जब है उस जोड़ी में जाने पर भी वहां भी भगवान साथ में रहेंगे, और संसारी कोई वस्तु साथ में नहीं रहेगी, परमात्मा साथ में रहेंगे, सर्वश्रेष्ठा हम हृदय निविष्ठा सब गए देव असित ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में भगवान सदा रहते हैं, भ्रामयन सर्वभूतानि अंतर्भूतानि माया, भगवान के तमेव शरणं गच्छ उसे शरण हो जाओ, लोग मैंने सर्व को ये तो मनुष्य ने बताया, तू है तो शरण जाओ, सब दुख मिट जाएंगे, तत्पश्चात पराम शांति प्राप्त, शाश्वत निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाओ, अर्जुन घबरा गए तो भगवान ने कहा माम एकम शरणम भज, तो मेरी एक ही शरण आ जा, बस एक शरण निभाव से अंत स्वरूपा में मैं सब पापों से मुक्त करूंगा, हे नाथ मैं आपका हूँ, सब पाप ताप सब दूर हो जाएगा, सब स्वाभाविक माँ मैं कब से बचा हम तो सर्व पाप है, माँ सोचा तू चिंता मत कर, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, हमारे मन में आनंद है, चिंता दीन दयाल को जय शोभन पाल श्री रामदास गोविंद, एकदम दृढ़ता से भगवान के साथ में एक हुए। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ ये एकता सत सिद्ध स्वाभाविक है। केवल उधर ध्यान देना है, ध्यान ये कोई भगवान के शरण होना है ऐसे नहीं है, ही भगवान के संसार है। सब पापों से मुक्त कर दूंगा तो उसे ताबत कर माँ सूचा माँ का से शोक मत करो। धन शरण महाराज बोल परमात्मा के शरण की बात ऐसी है, मूढ़ से मूढ़ हो, मूर्ख से मूढ़ हो, पापी से पापी हो, जैसे भगवान भक्तवत चले ऐसे ही भगवान पापी से भी सदा अपने है। अधम से अधम, अधम अति नारी, सभी ने कहा है। फिर तो महाराज अधम से अधम, अधम अति नारी, तन मैं मति मंदा हारी। तो भगवान जवाब देते हैं, तो मेरी भक्त है कह रघुपति सुनो भामन बाता, भगत मानव एक भगत करना था तो अपने अधम मानती है, मैं मानव एक भगत माता, हमारा रास्ता एक ही है, भक्ति के नाते तो मेरी है। सकल प्रकार भक्ति दिन तोरे, कह सकल प्रकार भक्ति है, भक्त ऐसा भाव होता है कि मेरे में प्रेम नहीं है, भगवान के लिए प्रेम है। और वो अवगुण तो रहते नहीं, अगुण दिखते नहीं, भक्त ऐसे एक अंतकरण होता है, उसे अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, विशेषता देखना अभिमान है, विशेषता दिखती नहीं, इस वास्ते गुण तो दिखते नहीं, अवगुण रहते नहीं, रहते नहीं। भगवान कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दिन तोरे, कह रहे सुन भावा ने बाता, मानव एक भक्ति करना था। और मैं नहीं मानता, मैं मानव एक भक्ति करना था कहने का तात्पर्य क्या है, मैं अधम थे अधम, अधम थे अधम, अधम कौन अधम, अधम है क्षत्रिय, अधम थे अधम कौन है वैश्य, और अति अधम और अंतिज, और अंतिज में तीन में नारी, और उनमें मैं सब में, तो अधम थे अधम, अधम अति नारी, अति अधम नारी, और उन स्त्रियों में मैं मति अंधकारी, अपने को सबसे छोटा माना, भगवान के तो छोटे नहीं है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सो है कैसा, बिन जल बार देखिए तैसा, बिना जल तो खाली खाली तोते पर, सब गुण अच्छे, जाति पाति कुल धर्म बनाई सब उसमें, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही ना और सब है पर भक्ति नहीं है, तो बिल दल दो देखा। भक्ति मतंग ऋषि के कहने से भक्ति सच गई कि भगवान आएंगे, भगवान मेरे को दर्शन देंगे, ऋषि के वजह झूठे नहीं होते। मतंग ऋषि ने कहा है कि बेटा तुम यहाँ रहो, भगवान दर्शन देंगे, भगवान के दर्शन होंगे, भक्ति प्रसन्न हो गई। भक्ति के लगन थी सबरी के भीतर, तो भगवान भी मोटा मोटा मुनि आश्रम मुखी ने बड़े बड़े ऋषि मुनि मार बदल सबरी जाएंगे सबरी के भगवान भक्ति से खींचते भाव से खींचते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं वे आश्रम मुखी ने भक्ति ने घेर जाए छे भालो भक्ति तने बढ़ता है भक्ति से भस्म जो है भगवान की भक्ति भगवान को भस्म कर लेती है। भक्ति कोई इच्छा होती ही नहीं, कोई सहना होती ही नहीं, इस वजह से निर्मल होता अंतःकरण निर्मल। संसार की सहना है वासना है वही अंतःकरण दोष है, भक्ति कोई होता ही नहीं फिर से। इसमें भगवान की इच्छा जागृत होती है उसके भीतर में, शुद्ध निर्मल अंतःकरण होता है स्वाभाविक भगवान की स्थिति होती है स्वाभाविक। भगवान तो समय विराजमान है ही, अपने कर्म शुद्ध न होने से उसे भेंट नहीं होती है, निर्विकार है। जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए धन परिजन गुण तत्व ही है नहीं, एक ही बात है भगवान वही चाहिए और ये जरूरत नहीं है। कुल में दे तो भक्ति ऋषि मंदिर से डरते थे, सभी डरते कि मेरी छाया पड़ जाएगी ऋषि मंदिर पर तो अशुद्ध हो जाए। वो डरते अपने पापों से नहीं, संतों को कोई अपराध न हो जाए, ऋषियों का कोई अपराध कृष्ण न हो जाए, ऐसे डरते थे। शुद्ध अंदर थम्बा सरो में जल खराब हो गया, भगवान आया चल रखते नहीं हुआ, सोरी तो चरण धो ले, तुम्हारे ऋषियों की तरफ देखती है क्या बात, तो भगवान है पर फिर ऋषि क्या कहेंगे, ईश्वर का धो धो दो देखती है ऋषि अपराध नहीं हो जाए मेरे से, मेरी छाया पड़ जाएगी तो ऋषियों की मुश्किल हो जाएगी, मैं शुद्ध हूं अपने में शुद्धि का अभिमान नहीं है, पवित्रता अभिमान नहीं है अपने में, तो ऋषियों ने कह दिया तो शरण ये शरण रख दिया तो शरण शुद्ध शुद्ध निर्मल हो गया। ऋषि कहते महाराज आपकी महिमा है, आप साय जिसको महिमा के दो है तो आपकी महिमा है, आपका ही प्रभाव है, आपके प्रभाव से सब शुद्ध हो जाते हैं सब निर्मल हो जाते हैं। पढ़ाई आप भक्तों को देते हैं, भक्तों को ऐसे स्वभाव है आपका, अपना बड़बड़ नहीं है अपना है, देखो सबरी का पैरा शुद्ध हो गया निर्मल हो गया, ये भगवान की महिमा है। तो इसी में जानते हैं कि हम किसी की महिमा करते हैं, दृष्टि तो केवल ये नाथ आपकी है और क्या है, बढ़ाई किसको देते हैं, आप ही मान दीजिए भगवान की मर्जी में प्रसन्न है बस और कुछ नहीं। ऋषि मुनियों का बोल भी भगवान की कृपा है, संपूर्ण जीवन भगवान की कृपा है, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मोरी बराबरी दया, समूह सर्व होते नवे देशों से न प्रिय, परंतु ये भजन थे तो वहां भक्त्या मई तेरते सोचा फिर वे मेरे में है उसमें हो भक्ति मदद करते हैं वो विशेषता है। इस वास्ते उनमें मैं हूँ, वे मेरे में है। वो सामान्य रीति से दया सब पर है, जैसे कपड़ा होता है जहां से दुगुना हो जाता है, समय दिया हो जाए दोगुना हो जाता है, ऐसे भगवान सब बराबर है। पर भगवान में प्रेम होते ही वहां दुगुना हो जाता है। भगवान की तरफ उनकी स्थिति हो गई ना, तो और दुगुना हो गया प्रेम। समाधि निष्ठा थी, भगवान ने दुगुना किया, भगवान प्रेम अधिक हो गया। वो अधिकता भी भगवान ही की हुई है। भक्तों की महिमा भगवान की महिमा है, भगवान की महिमा से ही भक्तों की महिमा है। अग्नि वाला हाथ से शीशा होता है, उसे आग पैदा हो जाए, आग पैदा हो जाए तो सूर्य का प्रभाव है सूर्य का, परंतु सूर्य का प्रभाव होते हुए भी काश से प्रकट होता है, प्रकट होता है काश से। और सब एक पगार दिया जाए धुआं निकल जाता है। इस तरह भगवान का प्रभाव सब जगह मौजूद रहता है। भक्त में भगवान का प्रभाव प्रकट होता है, वो भी भक्त का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ है। नारायण नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल के जय है।